deze mooie morgen. Dank u voor deze nieuwe dag. Dank u dat ik met al mijn zorgen bij u komen mag. Dank u dat mij geen kwaad kan deren. Dank u dat u mijn ziel behoedt. Dank u dat ik van u mag leren hoe ik leven moet. Dank u voor hen die mij omringen. Dank u voor wat mij toebehoort. Dank u voor alle kleine dingen, ieder vriendelijk woord. Dank u dat u mij steeds wilt sterken. Dank u dat u mijn zwakheid kent. Dank u dat u mij steeds laat merken dat u bij mij bent. Dank u, laat mij u altijd.